نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, geçen ders ilgili baba devam etmiştik. Bugünkü derste inşallah başka bir baba ne yapıyoruz? Geçiş yapıyoruz. En son Ayşe anamızın hadisini almıştık. Mazmunu neydi Murat? Ne anlatılıyordu hadiste? Bakma. Hocam İhlas suresinin. Ne anlatılıyordu? Hadiste ne anlatılıyordu? Özetle hadisi bize. Metnini özetle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kumandan. Evet, bir seriyenin başına kumandan tayin ediyor. Kumandan tayin ediyor hocam. Namaz kıldırırken Fatiha'yı, Eksüre'yi ve daha sonra İhlas Şerif'i okuyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz sahabe-i ikram şaşırıyor buna. Nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip soruyorlar. Ya Resulullah böyle böyle yaptı. Peygamber Efendimiz de hemen tepki göstermiyor. Diyor ki gidin kendisine bir sorun bakalım ne için böyle yaptı. Gidip ona soruyorlar. O da diyor ki sahabe-i ikram. Ben Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını... İsim yok. Bu sure sıfatları içeriyor. Ben de onu okumayı çok seviyorum diyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e gelip anlatıyorlar. Böyle böyle çok sevdiğini söylüyor. Evet. Peygamberimiz diyor ki ona söyleyin Allah da onu çok seviyor. Evet. Şimdi diğer bir baba geldik. Babu kavlillahi teala. Evet. Demiştik ki İmam Buhari bazen ne yapar? Ayetleri ne olarak kullanır? Bab başlığı olarak kullanır. Hatırlıyor musunuz? İlk dersimizde. Burada da İsra suresi 110 nolu ayeti bab başlığı olarak kullanmış. Babu kavlillahi teala. Allah-u Teala'nın şu fermanının babı. Ulid'ullah evid'urrahman eyyemma ted'u felahul esma'ul husna. De ki ey Muhammed, İster Allah'a ister Rahman'a dua edin, ama kime dua ederseniz edin, kimi çağırırsanız çağırın, kime nidada bulunursanız bulunun, bilin ki bütün en güzel isimler Allah'a aittir. Allah'ındır. Bununla alakalı bak. Şimdi bak başlığını oku bakalım oradan Seyfullah Arapçasını. Babu kavlillahi tebareke ve teala. Sizde tebareke geçmiş. O kuşmeyni nüshasında ziyade. Evet, Allah'ın diğer bir neyi? Sıfatı. Evet. Ve teala kulidullaha evidurrahmane eyyemme ted'un felehul esma'un husna. Ömer tercümesini oku. De ki gerek Allah diye ad verin, gerek Rahman diye ad verin. Hangi adı verirseniz nihayet en güzel isimler onundur. Tabii bu tercümede ad verin olarak ne yapmış? Manalandırmış ayeti. Doğrusu dua edin, çağırın, yakarışta bulunun. Ad vermek değil. Çünkü biz ad veremeyiz Allah'a. Allah kendi adını, ismini zaten vermiş. Tabii öyle bir tercüme olabilir böyle tasarruflar tercümede. Neticede tercemet mani Kur'an diyoruz. Kur'an'ın manalarından tercüme. Kur'an'ın içerdiği manalardan tercüme. Şimdi bu dersimiz biraz böyle şey olacak. Elimizde dört tane ne var? Mefhum var. İsim, sıfat. Bunlara ne yaptık? Geçen ders kısmen değindik. Şimdi dikkat ederseniz İmam Buhari ne yaptı? Bize belli bablar verdi. Şu ana kadar kaç bab aldık? Yani şimdi ikincisine geçtik. İlk babda babı ikiye ayırdı. Önce verdiği hadislerde uluhiyet ve rububiyetten bahsetti. Sonradan verdiği iki tane hadiste İhlas Suresi ile alakalı iki tane hadiste neden bahsetti? İsim ve sıfattan bahsetti. Biz isim ve sıfatla alakalı orada ne yaptık? Bazı meseleleri açıkladık, gündeme getirdik. Şimdi ikinci babda doğrudan isim ve sıfatlarla alakalı bab başlığı kullandı. İlk babda dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetini tevhide çağırması. Ve ne yaptı? Orada bazı hadisler zikretti. Tevhidi üçe ayırdığınızı bize ne yaptı? İfade etti. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Ama bu ikinci babda özellikle isim ve sıfata vurgu yapıyor. Ve ayeti bab başlığı olarak kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın şu fermanının babı. Ey insanlar! Onların başında müminler, Kur'an'a inananlar. Allah'ın yüzden bir eksik bildiğimiz 99 ismi olduğunu iddia edenler. Bu inancı paylaşanlar. İster Allah'a ister Rahman'a dua edin. Ama hangisini ederseniz edin. Bütün en güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Şimdi burada isim ve müsemma meselesi. Geçen ders buna kısmen değindik. İsim müsemmanın taşıdığı bir özellik. Ortada bir Ömer var. Ömer'in ismi Ömer. Ama Ömer'e amcası Recep diyebilir. Teyzesi Şaban diyebilir. Ben Abdullah diyebilirim. Ama hepsi bir zatı işaret eder. O da kim? Bildiğimiz Ömer. O halde Allah Azze ve Celle'nin 99 bildiğimiz isminin olması teaddüdü gerektirmez. 99 tane Allah yok. Ortada bir Allah var. Ahad olan ama pek çok ismi olan Allah var. Anladık değil mi? O halde ismin çokluğu müsemmanın çokluğunu gerektirmez der kaide. İsmin çokluğu müsemmanın çokluğunu. Bunu anladık. Bunu açmaya gerek yok. O halde bu isim müsemma meselesini kelam kitaplarında bırakıyoruz. Geliyoruz kendi meselemize. İsim ve sıfat. Şimdi burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin neyinden? İsminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin isminden bahseden ayetler genelde çoğul ifadelerle zikredilir ama bazen de tekil ifadeyle de ne yapılabilir? Zikredilebilir. İşte burada size vermiş olduğu İsra suresindeki bu ayette diyor ki Allah Azze ve Celle en güzel isimler bana ait. En güzel isimler bana ait diyor burada. Araf suresi 180'de de yine diyor ki Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a o isimlerle dua edin. Ve zerullezine yulhidune fi esmaihi. Allah'ın isimleri hususunda ilhada kaçanlardan da kaçının, uzak durun. Sakının. Niye? Seyzevne ma kanu ya'melun. Çünkü onlar yaptıklarının cezasını ne yapacaklar? Çekecekler. İşte Araf suresi 180'de de diyor ki Allah en güzel isimlere sahiptir. O halde ne yapın Allah'a? O en güzel isimlerle yalvarın. O en güzel isimlerle Allah'ta isteyin. Sonra Allah'ın isimleri meselesinde ilhada kaçanlardan sakının. Nedir ilhat? Yoldan çıkmak. Nedir ilhat? Yoldan çıkmak. Ayağa kaymak. İşi yokuşa sürmek. Kimdir bunlar işte? Ehl-i sünnet dışındere gruplar, fırkalar. Genel isim Cehmiye, onun adı altında Mutezilesinden tutun da A'sına B'sine kadar. Ne yapmıştır bunlar? Yoldan çıkmıştır. Ayakları kaymıştır. Neden yoldan çıkmışlardır? Çünkü bir kısmı demiştir ki Allah'ın ismi vardır ama o isim neyi kapsamaz? Sıfatı kapsamaz. Bir kısım demiştir ki hatta daha da ileri gitmiştir. Allah'ın ismi bile olamaz. Çünkü niye? İsim neyi gerektirir? Eğer Allah'ın isimleri varsa, bu çoksa, Allah da tekse, isim ve müsemma arasındaki irtibat ismin çokluğuna göre müsemmanın da çokluğunu gerektirir. Demişlerdir, ayakları kaymıştır, yoldan çıkmışlardır. Ayet diyor ki bize, en güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o en güzel isimlerle dua edin. Ve ehl-i sünnetin yolundan da ne yapmayın? Ayrılmayın. Bunu ayet diyor. Allah'ın isimleri hususunda ilhada kaçınanlardan sakının. Çünkü onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Hem dünyada hem ahirette. Dünyada dinlerini kaybederek, ayaklarını kaydırarak. Ahirette de cehenneme girerek. O bakımdan bakın bu ayetlerde ne kullandı? Çoğu kullandı. Gene Haşr, Taha suresi 8, Haşr 24, Taha suresi 8'de Lehul Esmaül Hüsna diyor. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Burada ne yaptı? Çoğu kullandı. Gene elinizdeki İsra suresinde de. Tekil kullandığı Sebbih isme rabbikel a'la. Bak tekil kullandı. Yüce olan o Rabbinin ismini tesbih et. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin ismiyle adıyla oku. Tekil kullandı. Demek ki Allah'ın isimlerini inkar etmek mümkün değil. Allah'ın isimlerini inkar eden ferden ayetleri toptan Kur'an'ı inkar eder. Allah'ın isimleri neyle sabit? Kur'an'la sabit. Peki hadisle sabit mi? An Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen. Allah'ın 99 tane ismi vardır. Allah'ın 99 tane ismi. Miyeten illa vahiden. Çıkarma metodu. Yüzden bir eksik. Şimdi Peygamber Efendimiz çıkarma metodunu kullanmış. Matematiksel bir metot. Yani 99 ismi var demiş ama bununla da yetinmemiş. Çünkü niye biliyor musunuz? Yaşlı insanlar sayı saymayı bilmezler. Bedevi insanlar sayı saymayı bilmezler. Yani biri bilir, onu bilir, 20'yi bilir, 30'u bilir, 50'yi bilir, 100'ü bilir, 1000'i bilir ama 19, 18, 55, 99 bunu bilmezler. Ama 100'ü bilirler. 200'ü bilirler, 1000'i bilirler. Demiş ki yüzden bir eksik. Ola ki anlamayan çıkar. Yüzden bir eksik. Nedir o? 99. Aynı cümlede kullanmış. Men ahsaha dahalel cenne. Kim ki o 99 ismi sayarsa cennete girer. Nedir ihsa? El ihsa. Sadece saymak mı? Hani ilahiler bestelediler şimdi Arapça Samanyolu'nda orada burada veriyorlar. Allah'ın 99 ismini say cennete gir. Allah'ın 99 ismini say, her türlü haltı işle. Allah'ın 99 ismini say, yalan konuş. Allah'ın 99 ismini say, gıybet et. Allah'ın 99 ismini say, namazı terk et. Allah'ın 99 ismini say, başın açık dolaş. O halde nedir ihsa? Bütün alimler diyorlar ki, bir, ihsa üç şey içerir. Bir, lafzını saymak, söylemek. İki, söylediğin lafzın, ismin anlamını bilmek. Üç, anlamını bildiğin ismin gereğiyle amel etmek. Ne demek bu? Ne demek? Ya Semiye, işiten. Ey işiten Allah. Ya Basir, gören Allah. Nedir Semir, nedir Basir? Sayıyor, ismini bilmiyor. Yani anlamını bilmiyor. Halil'e sayıyor. Hayır. Semiye Basir, işiten gören. Saydım, Semiye Basir dedim, işiten gören. Başka? Anlamını bildim. Allah işitiyor, görüyor. Gereğiyle amel ediyorum. Söylediğim lafa dikkat edeceğim. Yalan konuşursam Allah duyar. Başka? Başka? Gören Allah. Yaptığım eyleme dikkat edeceğim. Zina işlersem Allah görür. Faiz yersem Allah görür, haberdar olur. He. Demek ki saymak yetmiyor. Anlamını da bileceksin, gereği de amel edeceksin. Eğer şöyle yaparsan nereye girersin inşallah? Cennete girersin. Hadisin ravilerinden bir tanesi Hemmam ziyadede bulunmuş, demiş ki innehu vitrun yuhibbul vitr. Allah tektir, teki sever. Allah tektir, teki sever. Başka yine Buhari'nin bu sefer ittifaken değil de Ebu Hureyre'den rivayet ettiği başka bir hadis aynı metinle lillahi tis'aten ve tis'un ismen. Allah'ın 99 ismi vardır. Miyetun illa vahide, yüzden bir eksik. La yahfazuha ahadun, o isimlerden birini bir kişi veyahut da toplamını bir kişi ezberlemez de illa dakhalel cenne, cennete girmez de şaşır. Yani demek ki o isimleri bir insan ezberler, anlamını bilir, gereğiyle amel eder, lafzen zikrederse muhakkak nereye girer diyor? Cennete girer. Ve huve vitrun yuhibbul vitre, Allah Azze ve Celle tektir, teki sever diyor. Şimdi bu hadisler bize yüzden bir eksi 99 isim olduğunu ifade ediyor. Peki Allah'ın 99 ismi mi var? Yani bu hadislerde hasır var mı? Hasır. Yani bu tahditle mi kayıtlanmış? Hayır. Arapçada dil bilgisi kuralları vardır. Bunları burada zikredecek değiliz ama bu kurallara göre, bu kurallara göre burada bir hasır söz konusu değildir. Peki nedir? Onu da İbn Mesud'un, Ahmet, Hakim, İbn Hibban ve diğerlerinin İbn Mesud'dan rivayet etmiş olduğu şu hadis ortaya koyuyor. Nedir o? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "Es'eluke bi kulli ismin huve leke." Ey Allah'ım, sana ait olan her isimle senden istiyorum. Sana ait olan her isimle senden istiyorum. Nasıl isim? Semmeyte bihi nefsek. Kendi nefsini isimlendirdiğin. Her isimle senden istiyorum. Kendi nefsine vermiş olduğun her isimle senden ne yapıyorum? İstiyorum. Burada bir problem var mı? Allah'a ismi veren kimmiş? Allah'ın kendisi. O sizin babın tercümesinde yazıldığı gibi değil. Sonra ev enzeltehu fi kitabik. Ya da kitabında indirdiğin, yani Kur'an'da indirdiğin her isimle. Ev ya da allemtehu ahaden min halkik. Ya da kullarından birine öğrettiğin her isimle. Kim o? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Başka devam ediyor hadis, uzun bir hadis. Ev iste eferte bihi fi ilmil gaybi indek. Ya da kendi katında gayb ilminde gizlediğin her isimle. Şimdi buradan o zaman şunu anlıyoruz. Kendi nefsini isimlendirdiğin ya da kitabında indirdiğin ya da kullarından birine, yani peygamberine öğrettiğin ya da kendi indinde, gayb ilminde kendin için gizli tuttu. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an ve sünnette bize bildirdiği kaç ismi var? 99. Ama kendi katında gizlediği başka isimleri de var. O halde Allah'ın 99 bildiğimiz ismi vardır. Bunları kim lafzen sayar, anlamını bilir, gereğiyle amel ederse cennete girer. Ey Allah'ım, senden istiyorum. Her isimle kendi nefsini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya kullarından peygamberine öğrettiğin ya da indinde, gayb ilminde ne yaptığın, sakladığın her isimle ne yapmanı? En tec'alel Kur'ane rebi'a kalbi. Kalbimin Kur'an'ı ne yapmanı? Baharı kılmanı. Ve nura sadri. Sadrımın, göğsümün nuru kılmanı. Ve cela'e huzni. Hüznümün cilası kılmanı. Ve zehabe hemmi ve gammi. Bütün üzüntülerimin, kederlerimin, sıkıntılarımın gidermesinde de ne olmasını? Temel unsur olmasını senden istiyorum. Dikkat ederseniz burada tekil geçti isim. Senden istiyorum. Her isimle. Burada tekil geçti. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bilmediğimiz başka isimleri de var. Başka mesela bir hadiste de diyor ki Huzeyfe İbnül Yemen anlatıyor. Buhari hadisi. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ âvâ ilâ firâşihi. Peygamber Efendimiz yatağına uzandığı zaman gâle derdi ki Allahümme bismike ahya ve bismike emut. Ey Allah'ım, senin isminle hayat buluyor, senin isminle ne yapıyorum? Ölüyor. Bak burada ne kullandı? Tekir kullandı. Başka gene başka bir hadis, o da sahih kaynaklarda geçiyor. Esselamu ismun min esmaillah. Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Şimdi burada hem tekil kullandı aleyhissalatü vesselam hem de çoğul. Allah'ın isimlerinden bir isimdir. He. Şimdi ben size ne yaptım? Bazı naslar saydım. Şimdi bu naslardan sonra Allah'ın isimlerini inkar etmek mümkün mü? Değil. İnkar ederseniz Araf suresi 180'e girersiniz. Allah'ın isimlerinde ilhada kayanlar, onlardan ne yapın? Kaçının, sakının, uzak durun. Çünkü onlar yaptıklarının cezasını ne yapacaklar? Çekecekler, görecekler, hesabını verecekler Allah. O halde isimler. Başka sıfatlar. Bunu aldık şimdi. Şu ilk şıkkı aldık. Sıfatlar. İkinci şıkkı. Mesela bir tanesi Rum suresi 27. ayet-i kerime. Siz numaralarını yazın bakarsınız. Ve lehul meselul a'la. Burada mesel kelimesi geçmiş. El mesel bildiğimiz misal anlamında. Ama Allah Azze ve Celle mesel değildir. Misal olarak verilmez. Onun için mesel kelimesi Arapça'da güçlü varlıklar için kullanıldığı zaman, muktedir varlıklar için kullanıldığı zaman sıfat anlamındadır. Nedir? En yüce sıfatlar Allah'ındır. Burada çoğul kullanmış. En yüce sıfatlar kimindir? Allah'ındır. Nerede? Fis semavati vel ard. Yedi kat semada ve arzda. Yedi kat semada ve arzda. En güzel sıfatlar kimindir? Allah'ındır. Ve huvel azizül hakim. O aziz olandır, hakim olandır. Yine Nahl suresi 60. ayeti kerime. Lillezine la yu'minune bil ahire. O ahirete inanmayanlar var ya, onlar için ne vardır? Meselüs su. Kötü sıfat. Sonra velillahi el meselul a'la. Ama en güzel sıfatlar kimindir? Allah'ındır. Ve huvel azizül hakim. O da nedir gene? Aziz, hakim olandır. Ha, demek ki burada ne yaptı? Mesel kelimesini kullandı. Sıfatlar anlamında çoğul olarak. Peki bunun sıfatların fiil şeklinde ifadesi yok mu? Geçen ders açıklamıştık. Sıfatlar kendi içinde sıfatı ve neyi? Fiilleri barındırır diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yazmıştık tahtaya. Hatırladınız mı? He. Saffat suresi 159-160. Subhanallahi amma yasifun. İlla ibadallahil muhlasin. Evet. Allah Azze ve Celle o müşriklerin onu niteliklerini şey yaptı, nitelendirdiği o yüce sıfatlardan münezzehtir. Allah Azze ve Celle o müşriklerin onu nitelendirdiği, tanımladığı o eksik sıfatlardan münezzehtir. Peki kimler Allah'ı en güzel sıfatlarla nitelendirirler? İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın ihlasa erdirdiği veyahut da Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları hariç. Onlar ne yaparlar Allah'ı? En güzel sıfatlarla ne yaparlar? Nitelerler. Başka En'am'da %, Enbiya 22'de, Müminun 91-96, Saffat 159, Zuhruf 82. Orada da ne diyor yine Saffat 180? Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Meşhur bildiğiniz ayet. Rabbin, İzzet Rabbi onların onu nitelendirmiş olduğu eksik sıfatlardan nedir? Münezzehtir, uzaktır, beridir. Demek ki ayetlerde de sıfatlar tekil olarak, çoğul olarak geçebildiği gibi fiil olarak da geçebiliyor. Geçen aldığımız Ayşe hadisinde ne geçiyor açıkça? sıfat kelimesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kullanıyor. Yakup o hadisin o bölümünü anlat bakalım bize. Nasıldı o? Yollamıştı adamı kumandan. İhlas'ı okumuştu. Niye okumuştu? İhlas'ı okumuştu Allah'ın sıfatını içerdiği için. Evet. Onu okumayı seviyorum demişti. Onu okumayı seviyorum. Allah da onu sevdiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Demek ki bir problem yok. Peki başka sıfatı nasıl ispatlarız? Bunlar ne? Ayet ve hadislerle Allah'ın sıfatları olduğunu ispatlıyoruz. Meselül âlâ. Peki kelami yönden Allah'ın sıfat olduğunu nasıl ispatlarız? Cengiz. Musa nasıl yönden, nasıl ispatlarız kelami yönden Allah'ın sıfatı olduğunu? Çevremize bakarız. Çevremize gördüğümüz her şeyin ismi vardır. O ismi olan her şeyin de sıfatı vardır. Tamam, o tüme varım. Ben onu kastetmedim. Hocam inkar eden birisine mi yarar bunu diyeceğiz? Yok. Bir Müslümana, bir Müslümana Allah'ın sıfatı olduğunu kelam yönden ispatlayacağız. Tüme varım metoduyla değil. Allah'ın eli vardır. Ama kullanım gibi değil. Peki Allah'ın eli onun ismi midir? Değil. Başka bir şey. Anladık. Kaydı işleteceğiz. Allah'ın isminin olduğunu inkar eden bir fırka var mı yeryüzünde? Cehmiye'nin gulatı dışında. Cehmiye'nin gulatı aşırısı dışında Allah'ın ismini inkar eden bir fırka var mı? Yok. Ama Allah'ın sıfatları olmadığını söyleyen çok. Kaide ne o zaman? Allah'ın isimleri kendi başına zaten neyi içerir? Sıfatları içerir. Her isim kendi içinde sıfatı içerir. Çünkü niye? Eğer ben işitensem bende ne sıfatı vardır? İşitme. Görensem görme. Değil mi? İşte Allah'ın sıfatları isimleriyle alakalı olduğu gibi isimler olmadan da Allah'ın sıfatları olur. Yette olduğu gibi. Başka? Zülcelal ve ikramda olduğu gibi. O halde Allah'ın sıfatları kendi içinde sıfat ve fiil olarak ne yapıyor? İkiye ayırıyor. Ama her sıfattan isim ne yapılmaz? Türetilmez. Ama her isim kendi içinde neyi barındırır? Sıfatı barındırır diyoruz. Böyle bir kaideyi veriyoruz. Kelam yönden öyle ispatlanır. Elbette etrafımızdaki vasıflara bakarız. İşte semavatta, 7 kat semavatta, semada ve arzda en güzel isimler kimindir? Meseleler kimindir, sıfatlar Allah'ındır. Ona bakarak yaparız. Lakin kelam yönden ispatlamak deyince her isim neyi içerir? Sıfatı içerir. Geldik nefise. Şimdi nefis deyince kötü anlamda anlamayın. Yani işte insanın nefsi var, evvamı var, levvamı var, falanı var, filanı var. Arapçada nefis insanın kendisini ifade eder. Kendisini. Yani nedir kendisini ifade etmesi? Zatını, kendisini ifade eder. Ama zat ve nefis doğrudan aynı şeyler değildir. Mesela şimdi şu anda ben nefsimle konuşuyorum. Yani bizzat kendim konuşuyorum demektir. Bizzat kendim konuşuyorum demektir. Ben nefsimle falan tarafa gittim. Bizzat kendim gittim demektir. Benim suretim, hayalim gitmedi demektir. O anlamda nefis. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'ye ait bir nefsin olduğu ne yapılır? Zikredilir. Mesela Ali İmran suresi 28, 30'da da tekrarı var. Ve yuhavvirukumullahu nefse. Ne yapar? Allah nefsiyle sizi ihtara çeker. Uyarır. Ali İmran. Allah sizi nefsiyle uyarır. İhtara çeker. Sonra gene başka bir ayet. Ali İmran 30, Enam 12. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz nefsine ne yazdı? Rahmeti yazdı. Nefsine ne yazdı? Rahmeti yazdı. Ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin. Kim ki cehaletle bir kötülük işlerse, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ, sonra tevbe eder bundan sonra, ve aslaha, iyi işlerde bulunursa, فَاَنَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ, Rabbiniz gafurdur, rahimdir. Başka Enam 12, كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, nefsine ne yazdı Allah Azze ve Celle? Rahmet. Geçen derste aldık, hadisin başında nasıldı? Nefsim Allah'ın elinde bulunan. Bak orada kendi nefsini gündeme getirdi, değil mi? Allah'ın elinde bulundu. Ha, demek ki bu nefis deyince illa ne anlamıyoruz? Ha, insanın nefsi, insanı işte iyiye yönelten veya şeytani duygulara yönelten varlık olarak değil, bizzat kendisi. Allah'ın nefsi var. Nerede geçti bu? Demin okuduğumuz hadiste geçti. Huzeyfe İbnül Yaman hadisinde. Kendi nefsine vermiş olduğu her isimle. Ha, demek ki nefisle alakalı ayetler ne? Ha, mevcut. Hadisler de mevcut. Bunu inkar etmek ne yapar? İnsanı küfre götürür. Allah'ın kendine ait bir nefsi var. Ha, Allah'ın nefsi kulların nefsi gibi değil. Sonra Allah'ın zatı var. Allah'ın neyi var? Zatı var, zatı. He. Allah Azze ve Celle'nin zatı var. Benim bir zatım var, Allah'ın da zatı var. Ama Allah'ın zatı eczadan oluşmuyor. Yani parçalardan oluşmuyor. He. He. Allah'ın zatı yaratılmamış. Var edilmemiş. Evvel ve ahir, batın ve zahir. Bununla alakalı bir hadis alalım. İki tane hadis alalım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadisler. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber Efendimiz buyurdu ki lem yekzib İbrahim kat. İbrahim aleyhisselam asla yalan konuşmadı, söylemedi. Peygamberler yalan konuşurlar mı zaten? Konuşmazlar değil mi? İsme sıfatı var. İlla felaf kezebat. Üç tane yalan hariç. Ona yalan denmez. Açıklayacak şimdi. İbrahim Aleyhisselam asla yalan konuşmadı ama üç tane şey var ki yani yalan gibi görürsünüz siz. O yalan değildir aslında ama onun içinde bir hikmet vardır. Bu üç durum hariç. Sintein fi zatillah. O yalanlardan iki tanesi Allah'ın zatı hakkındadır. Bak zat kelimesini kullandı. O yalanlardan iki tanesi Allah'ın zatı hakkındadır. Neymiş o? Kavluhu inni sakim ve kavluhu kal bel fealehu kebiruhum haza. Birinci Safa 89 ayeti, ikincisi Enbiya 63 ayeti. İlk ayette dedi ki o nedir? Eğridir, hastadır. İkincide dedi ki aksine onu ne yaptı? O büyüğü yaptı. Ne anlıyorsunuz bu iki ayetten? Bu size İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bu iki ayet size neyi hatırlatıyor? Bilen parmak kaldırsın. Anlamadım hocam, bir dakika. İlk ayette diyor ki muhakkak ki diyor ben sakimim, hastayım. Veyahut da yaptığım şeyle söylediğimin aksini iddia ediyorum. İkincisinde de dedi ki onu o büyükleri yaptı. Ne anlıyorsunuz burada? Sakim kelimesinin tefsiri değişik şekilde vaki. Ben size kelime anlatacağım. Söyle. İkincisi o. İkincisi o da. İlki ne? Hastayım. Şey hocam arar parçalıyor. Kuşları parçalaması lazım. Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın o halkı kıra çıkmıştı. Hı. Kendisi ben hastayım diye çıkmamıştı. Çünkü kalmıştı. Yok. Çocuğun... Musa biliyor musun? Ne o? Yok. Hocam... Bir hükümdar vardı. Hanımıyla yolculuk yaparken o hükümdar Lü'lü'l mercan'ın tercümesini ver bakayım. Hanımları ne alıyordu? Kız kardeşim dedi. He. Güzel. Bak güzel. Getir Lü'lü'l mercan'ın tercümesini. Hadis uzun. Oradan hemen kısaca bize Ömer onu okusun. Burada İmam Beyhaki muhtasar almış. Lazım olan tarafını. Yok mu Beyhaki? Lü'lü'l mercan'ın tercümesini. Niye göremiyorsun Lü'lü'l mercan'ın? Uzun boylu yok mu ya? Getir hepsini. Heh. Oradan aç. 1531 nolu hadisi oku bize. 1531 nolu hadisi. Yazın. Lü'lü vel mercan 1531 bakarsınız eve. 1531. Ben size tercümeden rakamını veriyorum. Buhari'de geçmiyor. Ha? Buhari'de. Ama onu böyle bulamazsın. Lü'lü mercan olunca hemen bulursun. Buhari Müslim rivayet. Evde yok mu? Alacaksın o zaman. Buhari Müslim ittifak etti hadise. 1531. Çabuk, çabuk. Çabuk. Radıyallahu anh hadisi şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbrahim aleyhisselam yalnız üç defa, bundan ikisi kendisine ait bir sebeple değil. Kendisine ait zatına yani Allah. Munhasıran tevhide ve başka manaya çevirerek yalan söylemiştir. Tarif etmiş. Aziz ve celil olan Allah'ın zatı ve rızası için birisi putperestlere hakikaten ben hastayım demesi, öbürü de belki putların şu büyüğü bu işi işlemiştir demesi, Resulullah üçünüz için de şöyle demiştir. İbrahim günün birinde bir kadın güzeli olan zevcesi Sare ile beraber ansızın cebabir eden azılı bir zalim olan Mısır ve Urdun Melikinin bulunduğu şehre uğrayıvermiştir. Adamları tarafından Melike, şehre misafir bir kişi gelmiştir. Beraberinde insanların en güzeli bir kadın vardır diye haber verildi. Zalim Melik İbrahim'e haber gönderdi. Geldiğinde Sare'den bahsederek bu kadın kimdir diye sordu. Hazreti İbrahim, din cihetinden kız kardeşim dedi. Sonra İbrahim Sare'nin yanına geldi ve ey Sare, yeryüzünde bizim iman ettiğimiz esaslara benden ve senden başka iman eden hiçbir kimse yoktur. Bu bana sordu da ona senin kardeşin olduğunu haber verdim. Sakın beni yalanlama dedi. Zalim hükümdar Sare'ye getirilmesi için adam gönderdi. Akabinde Sare getirildi. Sare onun huzuruna girdi. Zalim hükümdar ona eliyle dokundu. Zalimin derhal nefesi boğuldu. Horlamaya hatta ayağı ile yere vurup deprenmeye başladı. Bunun üzerine zalim hükümdar benim için Allah'a dua et. Ben de sana hiç zarar yapmayacağım dedi. Sare Allah'a dua etti. Bunun üzerine sarasından salıverildi. Sonra ikinci defa saldırıya kalkıştı. Zalimin birinci gibi yahut daha şiddetli nefesi tıkandı. Horlama hatta ayağı ile yere vurup deprenmeye başladı. Bunun üzerine benim için Allah'a dua et. Ben de sana hiç zarar vermeyeceğim dedi. Sara dua etti. Bunun üzerine sarasından salıverildi. Akabinde bazı muhafızların çağırdı ve onlara hitaben siz bana insan değil muhakkak bir şeytan getirmişsiniz dedi. Ona Hacer'i hizmetçi verdi. Sare İbrahim'e gitti. O namaz kılıyordu. Hazreti İbrahim eliyle işaret etti. Halin nicedir? Ne haber diye sordu. Sare Allah kafirin yahut facirin hilesini kendine döndürdü ve Hacer'i hizmetçi verdi dedi. Ebu Hureyre ey Sema suyunun oğulları işte anneniz budur dedi. Şimdi burada ne yaptı bize? Buhari ve Müslim'den rivayet ne yaptı? Uzun uzadıya anlattı. Ne anladın buradan Yakup? Hocam, İbrahim Aleyhisselam bir gün putları kendisini kırarken putperestler demişler bunlar sen niye yaptın? Bunlar demiştir ki ben bunu kendileri yapmıştır. Ben öyle anladım. Diğerinde de bir gün merasimlerine çağırıyorlar ben hastayım diye. Üçüncüsü de işte Sıra Valide'mize Hasan da kardeşimdir dedi. Üçü bunlar. Ben bunu anladım. Anladım, evet. Şimdi bakın. Şüphesiz İbrahim de onun Nuh'un milletinden idi. Çünkü Rabbine kalbi selim ile geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahları mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. Onu arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kılıp geçirdi. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler. İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Saffat'ta anlatılan hadise hastalıkla alakalı bu. Aslında hasta değil. Sonra Enbiya suresinde anlatılan hadise 63 dediğimiz. O da şöyle kısaca. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Bunu tanrılarınıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. O halde dediler. Onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa bunu söylesinler dedi. Ha, şimdi bunlar yalan değil. Bunlar ne? Bunlar taklit metoduyla bir insanın bir şeyi anlaması için ne yapmak? Hikmet gütmektir. Ama burada bize lazım olan ne? İbrahim Aleyhisselam üç yalan konuştu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan iki tanesi Allah'ın zatıyla alakalıydı. Doğrudan neyle alakalı? Ayetlerle alakalıydı. Yani Allah Azze ve Celle'nin varlığını, birliğini onlara gösterebilmek için ne yaptı? Onlara bir şekil sundu. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Üçüncüsü ise doğrudan Allah'ın zatıyla değildi. Neyle alakalıydı? Sare ile alakalıydı. Sare onun neyiydi? Eşiydi. Ama ne dedi? Kız kardeşim dedi. Neden dedi? Onun ırzını, iffetini, namusunu korumak için. Burada Allah'ın zatı kelimesini bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Kullandı. İkinci hadis yine Ebu Hureyre hadisi. Ba'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşareten minhum Hubeyb el Ensari. Peygamber Efendimiz 10 kişiyi yolluyor bir seriyeye. İşlerinde Hubeyb el Ensari de var. Fe ahbereni Ubeydullah ibn İyad en nebnetel Harif ahberethu. Haris'in kızı ona haber vermiş Ubeydullah'a. Ennehum heyneştema'u. Onlar toplandıkları zaman tanili katlihi, yani bu sahabeyi öldürmek için müşrikleri kastediyor. İstara minha Musa yestahiddu minha biha felemma haracu minel haram liyakteluhu kale Hubeyb. Toplanıyorlar işte. Ne yapacaklar? O 10 kişiden bazılarını öldürecekler. Ne zaman ki haremin etrafına çıkıyorlar Hubeyb'i öldürmek için, Hubeyb diyor ki velestu ubali heyne uktelu muslime ala eyyi şıkkın kâne fillâhi masra'i ve zâlike fî zâtil ilâhi ve in yeşe yubârik ala evsâli şilvin mümezzâ. Müslüman olarak öldürülüşümden aldırış etmiyorum. Hangi yanım üzere olursa olsun ölümüm Allah içindir. Bunların hepsi Allah'ın zatı uğrunadır. Zat kelimesini kullanmış. Sahabi o dilerse lime lime edilmiş cesedin organlarını mübarek kılar. Demek ki sahabeden de Allah'ın zatı kelimesinin kullanıldığını ne yapıyoruz? Alıyoruz, biliyoruz. Bunun dışında başka hadisler de var ama bilmemiz gereken bir hadis var özellikle. Tefekkeru fi kulli şeyin ve la tefekkeru fi zatillah. Her şey hakkında derin düşüncelere dalın ama Allah'ın zatı hakkında derin düşüncelere dalmayın. Buradaki zat kelimesi zayıftır. Hadisin aslı her şey hakkında uzun teferruatlı düşüncelere dalın ama Allah hakkında dalmayın. Yani niye? Allah hakkında dalarsanız ne olur? Kelamcılar gibi yaparsınız. Ne altta ne üstte ne yanda ne sağda ne solda ne oltada. Yani neticede ne yaparsınız? Yani bir tarafa varır hiçbir şeyi de bulamazsınız. Şimdi bunları niye verdik? Şundan dolayı verdik. Bakın bu Beyhaki'nin El Esma ve Sıfat adlı kitabı. Bunun bir tek ciddi var, iki ciddi var. Bendeki iki ciddi. Allah'ın isimleri ve sıfatlarından bahseden kitap. Beyhaki selefin akidesine mensup bir insan değildir. Eş'aridir ama bu ustaki en güzel eseri ne yapmıştır? Kaleme almıştır. İki ciltte Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını zikretmiştir. İkinci ciltte doğrudan hadislerden bahsederken Allah'ın zatı ve nefsinden bahseden hadisleri de burada ne yapmış? Almış. Sadece size bir örnek olarak iki tane hadis verdik. Allah'ın sıfatı, Allah'ın nefsi ve zatı ile alakalı. Neden verdik? İşte İmam Buhari burada bu konulara ne yapacak şimdi? Kısmen temas edecek. Biz de burada ne yapmış olduk? Bununla alakalı bir ön bilgi vermiş olduk. Şimdi gelelim babımıza. Gelelim babımıza. Biraz uzun bir mukaddime oldu ama gereken bir mukaddimeydi. Babu kavlillahi teala ulidullah evidurrahman eyyen ma tedu felehul esmaul husna. İster Allah'a ister Rahman'a dua edin, çağırın, yalvarın, yakarın ama hangisine çağırırsanız çağırın, hangisinizden isterseniz isteyin, bilin ki en güzel isimler kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Şimdi bu ayetin sebebi nüzulü ne? Önce ona bakalım bir. İsra suresi 110 nolu ayet. İmam Taberi diyor ki Allah Azze ve Celle diyor bu ayette diyor ki ey Muhammed bu inkarcı kavmine, inkarcı kavmin olan bu müşriklere söyle. Ney? Rahman'a dua etmelerini söyle. De ki onlara, Rahman'a dua edin. Çünkü Rahman'a dua ederseniz, şunu bilin ki hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kimindir? Allah Azze ve Celle'nindir. Hangi isimlerle ederseniz edin. Niye? Çünkü kıssada şöyle diyor sebeb-i nüzulde, bir gün diyor müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dua ettiğini duymuşlar. Rabbine şöyle yakardığını duymuşlar. Ya Rabben Allah, Ya Rabben Errahman. Ey Rabbimiz Allah, ey Rabbimiz Rahman. Şimdi müşrikler Peygamber Efendimiz'in böyle dua ettiğini duymuşlar ya. Zannetmişler ki Muhammed'in iki ilahı var. Zannetmişler ki Muhammed'in iki ilahı var. Bunun üzerine ne yapmış? Ayet-i kerime inmiş. Bu sebebin üzülü rivayet eden alimler senedinin zayıf olduğunu söylemişler. Ama başka bir rivayet var bu ayetle alakalı. Onu da İbni Abbas rivayet etmiş. Müşrikler duymuşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rahman'a dua ediyor. Demişler ki, ey Muhammed, sen bize tek ilaha dua etmemizi emrederdin. Buna çağırırdın, davet ederdin. Ama baktık ki sen iki ilaha dua ediyorsun. Hem Allah hem Rahman. Bunun üzerine ne yapmış? Bu ayet inmiş. Evet, bu ikinci rivayetin senedinin hasen olduğunu ne yapıyor? Hadis alimleri söylüyorlar. O halde ne dedik? İsmin çoğulluğu müsemmanın çoğulluğunu ne yapmaz? Gerektirmez. Demek ki Allah'ın 99 ismi var deyip 99 Allah olduğunu iddia eden ilk kimlermiş? Müşriklermiş. Sonra da kalkmış birileri onların yolundan gitmişler. Ayetlerin sebebin uzunluğunu bilmek çok önemlidir. Sebebin uzunluğunu bilirsen bu ayeti anlarsın. Hangi ayet olursa onu anlarsın. Demek ki Allah niye indirmiş, anladınız mı? De ki ey Muhammed, ister Allah'a, ister Rahman'a dua edin. Ama hangisine dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler Allah'ındır. Yani o tek Allah'tır o. Ama isimleri, bildiğimiz isimleri 99'dur. Burada hemen hemen anlamadık bir şey yok. Şimdi gelelim rivayetimize. Okun Musa rivayetimizi. O Seyfullah okusun bu rivayeti. Sizde tabii 6 yazıyor, onu 7 yapıyorsunuz. 5 yazıyor, 6 yapıyorsunuz. Bir ileri gidiyoruz. Tahsih edin. Evet, oku. Şimdi nasıl okuyorduk? Diyorsun ki önce Gâlel İmâmu, evet, El Bukhari Yurahimahullah. Orada ilk Gâle'yi diyen İmam Bukhari. Gâlel İmâmul Bukhari Yurahimahullah Haddesena Muhammed. Gâlel İmâmul Bukhari Yurrahmetullahi Aleyh Haddesena Muhammedun Akbarana. Akbarana ve Haddesena'dan önce Gâl diyorsun. Gâle Haddesena Muhammedun Akbarana Ebu Gâl Akbarana Ebu Muaviye. Anladın mı? Anların önüne gal demiyorsun. Musa okurken takip etmiyor muydu? Çalış demedim ben sana. Hadi. Hızlı. Gâlel İmam Bukhari Rahimahullah. Gâlel İmam Bukhari Rahimahullah. Hayır, tamam dedin gal ya. Haddesena. Haddesena Muhammedun. Gal. Gal. Akhbarana. Akhbarana Ebu Muaviyete. Anil A'meş. Anil A'meş. An Zeyd ibn Vehbin. Evet. Ve Ebi. Ve Ebi Tabyana. Zabyan. Zır. Ve Ebi Zabyan. An Celil ibn Abdillah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. La yerhamullahu men la yerhamun nas. Oku bakalım Ömer tercümesini. Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah insanlara merhamet etmeyene merhamet etmez buyurdu. Evet. Şimdi baba uygunluğu belli. Allah'ın merhamet sıfatında bahsediyor. Merhamet sıfatı Allah Azze ve Celle'nin isim olarak rahmet ya da merhamet. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman, Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Rahim, Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Ama ikisinin de döndüğü sıfat ne? Rahmet, merhamet. He, demek ki bazı isimler iki tanedir ama aynı sıfata dönebilir. Peki Rahman'la Rahim arasındaki farkı kim söyleyecek? Söyle İbrahim. Rahman bu dünyada bütün insanlara, yani iman edenlere ve iman etmeyenlere rahmet eden, yani merhamet eden. Rahim de ahirette yalnızca müminlere rahmet eden. Yani bu genel, bu ne? Özel. Şimdi babın uygunluğu nedir desem Abdullah Mesud? Bu hadisin bab başlığına uygunluğu nedir? Yani sen Allah'a Rahman'dır desen, evet. Rahim de desen, en güzel isim kimin? Allah'ındır. Anladık. Yani bab başlığı ve uygunluğu bu. An Abdillah ibni, An Cerir ibni Abdillah. Cerir bin Abdillah, künyesi Ebu Amr. Cerir bin Abdillah, babasının ismi Abdullah bin Cabir, dedesinin ismi Cabir el-Beceli. El-Ahmasi, Beceli Ahmasi. Evet. Ahmas Becile kabilesinin bir kolu. Becile de Kahtan'dan Hasan'la birlikte kardeş bir boy. Yani neticede orijinal Arap. Yani aslı neye kadar varıyor? Kahtan'a. Kahtan'ın aslı nereye varır? Yemen'e varır. Arapların aslı neredendir? Yemen'dendir. Cerir bin Abdillah Peygamber Efendimizin hayatının sonlarına doğru Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Müslüman oluyor. Daha sonra etrafındaki ashabını da ne yapıyor? Evet, Müslüman olmak için gayret edip onların da ne yapmasına, Müslüman olmasına vesile oluyor. Pek çok lakabı var. Ancak Sahihain'de rivayet edildiğine göre diyor ki Bayatü Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ala ikamis salâ ve itâiz zekâ ve nus likulli muslim. Ben Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a diyor beyat ettim. Ne üzere? Namazı dosdoğru kılmak, zekat hakkıyla verip her Müslümana nasihat etmek üzere ne yaptım? Beyat ettim diyor. Yani Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a imanının sıdkıyla, hakkı olan bağlıyla ne yapmış? Beyat etmiş. Kınayanın kınamasından ne yapmamış? Korkmamış. Peygamber Efendimiz onu aleyhissalatü vesselam Zilhilsa dediğimiz Devs kabilesine ait putları ya da putu kırmak için ne yapıyor? Görevlendiriyor, yolluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ve onun kabilesi için ne yapıyor? Dua ediyor. Hakkında pek çok menkıbeler var ama en önemlisi bu ümmetin Yusuf aleyhisselamı olmakla nitelendirilmiştir. Sahabenin en güzeli, Yusuf'a en çok benzeyeniymiş. Çok uzun boylu bir insanmış. Bineğine bindiği zaman rivayetler atına ayağı yere değermiş. Evet. O kadar uzun. Aynısını Sultan Abdülhamit Han için de söylerler. Osmanlı sultanları içinde en kısası oymuş ama binince onun da ayakları değermiş. Öyle derler. Kufe'de uzun bir müddet ikamet etmiş. Hazreti Ali kendisine Muaviye'ye yollamış elçi olarak. Ancak ikisi arasında savaşlar çıkınca iki gruptan da teberri edip İbni Ömer dediğimiz adacığa sığınmış. Hayatının bir kısmını orada geçirmiş. Daha sonra 51 yılında, Hicri 51 yılında Kırgızya'da vefat etmiş. Kırgızya, Kırgızistan. Cihat için gitmiş oraya. Orada vefat etmiş. Bir kısım alimde daha sonra öldüğünü söylemiş. Abdullah İbni Beceli. Peygamber Efendimiz'den çokça hadis rivayet etmemiştir. Cerir bin Abdillah el-Beceli. Çokça hadis rivayet etmemiştir. La yerhamullah men la yerhamun nas. Allah rahmet etmez kime? insanlara rahmet etmeyene. Müslim rivayeti men la yerhamun nas la yerhamuhullah. İnsanlara rahmet etmeyene Allah rahmet etmez. Tabarani rivayeti men la yerham min fel, men fil ard, yeryüzünde olana rahmet etmeyene la yerhamuhu men fis sema, semada olan rahmet etmez. Yeryüzünde olana rahmet etmeyene semada olan ne yapmaz? Rahmet etmez. Başka Ebu Davud, Tirmizi, Hakim rivayeti irhamu men fil ard yerhamukum men fis sema, ya da yerhamkum men fis sema, yeryüzünde olana rahmet edin ki semada olan size rahmet etsin. Taberi rivayeti men la yerhamul muslimin la yerhamuhullah. Müslümanlara rahmet etmeyene Allah rahmet etmez. Yani hadis değişik lafızlarda Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne yapmış? Rivayet edilmiş. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Çıktığı kapı nedir? Rahmet. Ve rahmetin zıttı ne? Şakilik. Rahmetin zıttı Türkçe nedir? Zulüm. En iyi rahmet eden, en mükemmel rahmet eden kimdir? Rabbim. Ha, Rahman ismiyle herkese. Rahim ismiyle sadece Müslümanlara, inananlara. Ha, diyor ki Allah Azze ve Celle, bu hadisleri Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'den manen rivayet ediyor. Manen naklediyor. Diyor ki, insanlara rahmet etmeyene ben rahmet etmem. He. Müslümanlara rahmet etmeyene ben rahmet etmem. Bakın Ebu Hureyre'nin rivayeti Buhari Edebül Müfret'te rivayet etmiş. Yine Tirmizi ve diğerleri diyor ki la tunza'ur rahme illa min şakî. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, şakî olandan başkasından rahmet kaldırılmaz. Yani ancak rahmet Allah kimden? Şakî olandan kaldırır. Eşkıya tiplerden kaldırır. Zalim tiplerden kaldırır. Onun dışındakilerden ne yapmaz? Allah Azze ve Celle rahmeti ne yapmaz? Kaldırmaz. Şimdi rahmet sıfatının üstünde niye duruyoruz burada? Çünkü bazıları İslam tarihinde Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını tarif etmişlerdir. Ne yapmışlardır? Tarif etmişlerdir. Neden dolayı? Şundan dolayı. Demişlerdir ki kul rahmet ediyor, Allah da rahmet ediyor. Rahmet sıfatı zayıf insanların, rahmet sıfatı zayıf insanların ya da zayıf varlıkların neyidir? Bir özelliğidir. Mesela bir sultan düşünün, sultan idareci. Sultan düşünün, idareci. Onun rahmetli olması, fazla rahmetli olması onun için bir ayıp değil mi? Bir noksanlık, bir zayıflık değil mi? O halde Allah Azze ve Celle'nin de bu anlamda rahmetli olması onun için bir acziyettir. Onun için bir zayıflıktır demişler. Rahmetten kasıt demişler ne yapması? Sevabı bol bol vermesi. Rahmetten kasıt ne? Sevabı bol bol vermesi demişlerdir. Rahmet sıfatını neye kaldırmışlardır? Rafa kaldırmışlardır. Ve bunu dillendirirken de inanarak dillendirmişlerdir. İşte İmam Buhari burada ne yapıyor? Onlara bizzat ne yapıyor? Reddiyede bulunuyor. O halde Allah'ın rahmeti onun sevabı ya da cezasıdır demek doğru değildir. Bu tahrifçilerin yapmış olduğu bir tahriftir. Mutezile ve Cehmiye'nin yaptığı bir nedir? Kötü iştir. Allah'ın rahmeti onun rahmetidir. Hiçbir zaman için sevabı veya mükafatı olamaz. Sevap ayrı şeydir. Mükafat ayrı şeydir. Rahmet ayrı şeydir. İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi Allah'ın rahmeti, onun sevabı veyahut da mükafatı denilemeyeceği gibi Allah'ın gazabı da onun cezalandırılması ne yapılamaz? Denilemez. Allah'ın rahmeti onun rahmetidir. Allah'ın gazabı da onun neyidir? Gazabıdır demiştir. Neticede onlara ne yapmıştır? Reddiyeyi vermiştir. Farz edelim ki Allah'ın sevabı oldu. Neyi? Rahmeti. Yunus suresi 58. ayeti kerime buna nedir? Cevaptır. Kul bi fadlillah ve bi rahmetihi fe bi zalike fel yefrahu ve hayrun mimma yecma'un. De ki ey Muhammed, Allah'ın fazlıyla, sevabıyla, verdikleriyle ve rahmetiyle ne yapın? Sevinin. Çünkü Allah Azze ve Celle onların topladıklarından daha hayırlıdır. Ne demek bu? Eğer Allah'ın rahmeti onun sevabı olsa, aynı ayette hem sevabı fazla hem rahmeti ne yapılmış? Zikredilmiş. İki aynı şeyi tekrarlar mı Allah Azze ve Celle? Tekrarlamaz. O halde ne yapamayız? Allah'ın rahmetine ne diyemeyiz? Onun sevabı, onun mükafatı diyemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ona ait nedir? Bir sıfattır. Kulların rahmetine benzemez. Allah rahimdir ama aynı zamanda rahmandır. Ama aynı zamanda azizdir. Aynı zamanda gafurdur. Aynı zamanda züntikamdır. Aynı zamanda kahhardır. Aynı zamanda adildir. Yani Allah Azze ve Celle eksiklik içeren hiçbir sıfata sahip değil. Aksine en güzel isimler, en yüce sıfatlar Allah Azze ve Celle'ye aittir. O halde Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ne yapamaz insan? Bu şekilde tarif edemez. Kısaca bu. Çok fazla bir şey demeye gerek yok. Bab başlığına uygunluğu belli. Gelelim diğer rivayete. Evet. Oku Musa diğer rivayeti. Kâle haddetena Ebu Numan. Kâle haddetena Hammad ibn Zeydin. An Asim el-Ahvel. An Ebi Osman el-Nehdi. An Usamet ibn Zeydin. Kâle kunna inden Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. إذ جاءه الرسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وما له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه فنفسه تقطع أنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما لا يرحم الله من عباده الرحماء. Evet. أسامة بن زيد hadisi. Usame bin Zeyd deyince aklınıza İslam tarihinde bir şey geliyor mu? Ne geliyor? Peygamber Efendimiz'in kürasının oğlu Usame bin Zeyd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nesebini sormadım sana. Hocam savaşta kafir son anda Müslüman'a... La ilahe illallah demişti ama inanmamıştı değil mi? Evet. Boynunu mu vurmuştu? Sonra ne demişti aleyhissalatü vesselam'a? Ben inanmadım demişti değil mi? Korktuğundan söyledi. Sonra evet, sonra ne demişti aleyhissalatü vesselam? Kalbin yarıp da baktın mı demişti değil mi? Ha işte o Usame bin Zeyd bu. Yakup hemen nesepçi nesebe daldı. Usame bin Zeyd bin Harise, Zeyd bin Harise'nin oğlu. Zeyd bin Harise kim? Aleyhisselatü Vesselam azatlı kölesi. El-Kelbi. Kelbi kabilesine ait. Hibbu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilisi. Başka? Vebnu Hibbihi ve Mevla. Yine azatlı kölesi ve sevgilisinin oğlu. Yani hem kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilisi, hem de babası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aralarında pek çok muhacir ve ensarın olduğu bir orduya ne yapmıştır? Usame bin Zeyd'i kumanda olarak tayin etmiştir. Bunların içinde Ebu Bekir vardır, Ömer vardır. Ve demiştir ki veymallah inkâne lehalikan lil imara. Demiştir ki bu Usame bin Zeyd var ya, vallahi Allah tarafından emirlik için yaratılmıştır. Evet. Allah tarafından emirlik için yaratılmıştır. Buhari rivayeti. Yine Buhari'nin başka bir rivayeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hasan yanındayken kendi torunu Usame bin Zeyd de var. Demiştir ki Allahümme inni uhibbuhuma. Ey Allah'ım, ben hem torunumu hem de Usame'yi çok seviyorum. فَاَحِبَّهُمَا Sen de onları sev. Yani bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına nail olmuştur. Fatıma binti Kays'la evlenmiştir. Evlendiği zaman rivayetlere göre 15 yaşındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldüğünde de rivayetlere göre yaşı 19'dur. Hazreti Ömer ganimetlerin paylaşımında kendisini, yani Usame bin Zeyd'i kendi oğlu Abdullah'a üstün tutmuştur. Abdullah da buna biraz içerlemiş, hadiseyi Hazreti Ömer'e aktardığı zaman verilen cevap şudur: İnni ehabbu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme minke. Demiştir ki bizzat Usame bin Zeyd, ben Allah Resulüne senden daha sevimliyim. Kime demiştir? Abdullah'a. Yani sahabeler bunlarla iftihar ederlermiş. Sahabelerin iftihar ettiği noktalar bunlar. Yani Hazreti Ömer ganimeti dağıtıyor, Usame bin Zeyd var, başka oğlu Abdullah var, İbni Ömer. Ömer'in oğlu Abdullah. Ona fazla vermiş. Çünkü biliyor Hazreti Ömer Usame'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam katındaki değerini, sevgisini. Abdullah İbni Ömer biraz içerlemiş. Yani babama bak ya, beni kayırmadı. Birazcık bana verseydi ya, en azından eşit olsaydı. Ben o yorumu yapıyorum tabii, öyle söylemiyor. Hadise ona ulaşınca tabii Usame bin Zeyd de biraz içerlemiş ama hükmünü de koymuş. Vallahi demiş, ben Allah Resulü'ne senden daha sevimliyim. Hiç kusura bakma kardeş. Onların övündüğü noktalar bu. İşte Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaşlara katılmamış sahabelerden bir tanesi. Bir önceki sahabi gibi Cerir bin Abdullah gibi. Daha sonra bir vadide vefat etmiş, rivayetlere göre Hicri 54 yılında. Evet, rivayetlere göre Hicri kaç yılında? 54 yılında. Şimdi dönelim lafızlara. Kunnainden Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi anlamını okumadık. Oku Ömer. Anlamını okumadık değil mi? Oku. Usame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir: bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Ona kızlarından birinin elçisi geldi de kendisini ölmek üzere olan bir çocuğuna gelmesi için çağırıyordu. Peygamber elçiye, kızıma dön ve ona Allah'ın almak ve vermek istediği her şey kendisine aittir. Ve Cengiz şuraya gel bak. Ve her şeyin ilahi ilimde tayin edilmiş şuradan, bir ömrün var olduğunu ona haber ver. Ve bak, kendisine 5-6-7 sabret de bu sabrın Allah yanında bir eziyet sonlara gitti ve sevabı olduğunu hatırla diye. Dur bir daha, ben sana söyleyeyim. Dur. Oku, sen oku. Bitti mi? Devam ediyorum. Oku. Elçi gidip tekrar döndü de kızınız herhalde kendisine geliniz diye yemin etti dedi. Bunun üzerine peygamber beraberinde Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel olduğu halde kalkıp gitti. Hasta çocuk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına verildi. Çocuğun nefesi gidip gelmekteydi. Nefsi, canı sanki eski bir kırbağa içinde gibiydi. Peygamberin iki gözü yaş aktı. Sa'd bin Ubade bu yaşları görünce, ya Resulallah, bu yaş, bu ağlama nedir dedi. Resulallah, bu gözyaşı Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir. Allah Teala ancak kullarından merhametli ve şefkatli olanlara merhamet eyler buyurdu. Şimdi dönelim lafızlarına. Kunnainden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Usame bin Zeyd diyor ki çoğul olarak kullanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın diyor yanındaydık. İz ca'ehu Rasulü ihda benatihi. Kızlarından bir tanesinin habercisi geldi diyor. Kızlarından bir tanesinin habercisi geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaç kızı var? 4 tane. Kim sayacak isimlerini? Zeynep, Esma, Rukaye, Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Kaç oldu o zaman? Esma'yı nereden ekledin? Dört tane. Peki bu dört kızından hangisi? Rivayetler İbn-i Ebi Şeybe rivayeti bunun Zeynep olduğunu söylüyor. Rivayet şöyle diyor ki: Demaat aynu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin gözleri yaşardı. Hine utiye bibneti Zeynep, Zeynep'in kızı kendisine getirildiğinde. Ve nefsuha tekakka. Nefsi ne yapıyor? İnliyor, hırıltılı çıkarıyor ses. كَاَنَّهَا فِي شَنِّنْ Sanki he, o küçük bir eski tuluma konmuş gibi. Açıklayacağız birazdan ne demek. قَالْ فَبَكَى Ağladı Peygamber Efendimiz. قَالْ dedi ki فَقَالْ لَهُ رَجُلٌ Bir adam dedi ki ona tepki sen ağlıyorsun. وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَى Oysa ki ağlamayı men etmiştin. فَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَد۪يثِ Daha sonra diyor hadisin rivayetini ne yaptı? Aynen zikretti. Ha, demek ki bu kız kim? Zeynep. Hazreti Zeynep'in bir kızı ney? Hasta. Ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Musame bin Zeyd ve diğerlerinin bulunduğu bir ortamda o sıra Zeynep bir habercisini babasına yolluyor. يَدْعُوهُ اِلَبْنِهَا فِي الْمَوْتِ Diyor ki o haberci babama söyle naklediyor. Kızım ölmek üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapsın? Gelsin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama ölüm döşeğindeki çocuğunu teslim etmek istiyor. Eline vermek istiyor. Gelsin diyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam İrci fe ahbirha diyor ki haberciye dön sen diyor kızıma haber ver. Neyi? Enne lillahi ma ahad ve lehu ma ata. Vereni veren Allah, alanı alan Allah. Ve kulle şeyin indehu bi ecelin müsemma. Her şey de Allah katında onun tayin ettiği bir vakte kadardır. لَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Bir nefsin eceli geldiği zaman Allah Azze ve Celle ne yapmaz onu asla? Geciktirmez, ertelemez. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ Ecelleri geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri alınmaz. فَمُرُهَا Emret diyor. Kime? Kızına. Haberciyle. فَلْتَصْبِرْ Sabretsin. Vel tahtesib ecrini mükafatını Allah'tan beklesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görüyor musun? Bakın burada çok önemli dersler var. İbn Hacer'in söylediği gibi bundan bazı faydeler çıkarıyor. Yani kızı da olsa bazen aleyhissalatü vesselam ne yapabiliyor? Mesafeyi koyabiliyor. Mesafeyi ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Kaldı ki Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklarına çok düşkün bir baba. Ama bazen ne yapabiliyor? Özel muameleden ne yapıyor? Kaçınıyor. Özel muameleden kaçınmasının değişik nedenleri var. Bazen gerçekten özel muameleden kaçınıyor. Bazen de etraftakilere ne yapmak için? Örnek olmak için böyle bir tavır sergiliyor. Feadet ileyhir rasul. Daha sonra ne yapıyor? Peygamber Efendimizin bu tavsiyeleriyle dönüyor görevli. Ancak enneha aksemet le te'tiyenneha yemin ediyor Zeynep anamız. Yemin ediyor. Diyor ki illa da gelsin babam. İlla da. Babamı istiyorum. İlla da gelsin. Bunun üzerine fekamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kalkıyor ve kamen ma'ahu Sa'd ibn Ubade. Yanında Sa'd bin Ubade var. Ve Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel var. Bu hadis Buhari'de pek çok yerde rivayet ediliyor. Mesela Kitab-ül Cenayiz'de başka kim var yanında? Ubey ibn-i Ka'b ve Zeyd bin Sabit var ve Rical. Başka insanlar da var. Yani sahabenin ulları. Burada size bu bapta iki tanesini saymış. Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Cenayiz kitabında ayrıca Ubey bin Ka'b ve Zeyd bin Sabit de var. Bir önceki hadiste Buhari'de başka bir bapta geçiyor gene. Sonra Fedufya es-sabiyyu ileyhi. Çocuk Peygamber Efendimiz'e veriliyor. Eline veriliyor yani. Alıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve nefsuhu tekakka. Onun nefesi böyle gıcırtamayla, hırıldamayla, yani uğultamayla çıkıyor. Öyle bir ses. Yani ölmek üzere. Keenneha fi şennin. Sanki küçük bir eski tulumun içine çocuğu koymuşsun. He? Orada ne var? Ufacık bir delik var. Çocuk oradan yeteri kadar ne alamıyor? Oksijen alamıyor ve nefesi çekerken doyamıyor böyle. Uğultu çıkarıyor, ses çıkarıyor. Yani çocuk neredeyse ölecek. Ölüm deşeğinde. Evet. Fefadat aynahu. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin iki gözünden yaşlar akıyor. Neticede torun. Fekale lehu Sa'd. Sa'd diyor ki, Sa'd bin Ubade, ya Resulallah ma hada? Ya bu ne? Diğer rivayette de diyor ya, İbn-i Ebi Şeybe rivayetinde. E niye ağlıyorsun? Ağlamaktan ne yederdin, bizi yasaklardın? Fekale lehu Sa'd, ya Resulallah ma hada? Gal diyor ki, hâzi rahmetun, bir rahmet. Cealahallah fi kulubi ibadihi. Allah onu kullarını ne yapmıştır? Kalplerine koymuştur. Ve innemâ yerhamullah min ibadihi ruhama. Kullarından. He. Kim rahmet eder? Ancak ama ancak kimler? Merhamet sahibi olanlar ne yaparlar? Rahmet ederler. He. Burada gene vurgu neye? Burada vurgu neye? Rahmet sıfatına, Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatına, bu rahmet sıfatının kullarda da ne yaptığına, kısaca tecelli ettiğine, öz bir şekilde tecelli ettiğine. Bu hadisle alakalı söylenecek pek bir şey yok ama verdiğini veren Allah, aldığını alan Allah, mutlak teslimiyet, kaza, kader. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah bunu sana verdi. Şimdi ne yapıyor? Geri alıyor. He. Burada sana düşen ne? Sabretmek. Sabredeceksin. Nedir sabretmek? He. Nedir sabretmek? İki türlü sabretmek var. Neye? Allah'ın kazasına, yani Allah'ın verdiklerine sabretmek. Başka? Allah'ın aldıklarına sabretmek. Hepsi Allah'ın kazası içinde. Bazı şeyleri verir. He, yani iyiye de sabredeceksin, kötüye de sabredeceksin. İyiye sabır şükür ve hamdlı olur, kötüye sabır ihtisaplı olur. Anladın? Tabii eğer kötü dersek ona. Bir cihetle nedir o belki de? Hayır, değil mi? Bakın İbn-i Teymiye'nin güzel bir tespiti var. Onu yazın. Sabır. He. İyiye, kötüye, tabii bir vecihle kötü. O meselelere girmiyoruz, anlayın artık. He. İyiye sabır neyle olur? Şükür ve hamdla. He, Allah sana iyi verdi, sabrediyorsun. Nasıl sabredeceksin? Şükredeceksin, hamd edeceksin. Şükürle hamd nedir? O ayrı bir ders konusu. Kötüye ihtisapla. Rabbim bana bunu verdi ama ecrini, mükafatını ben ondan isteyeceğim. Nerede? Ahirette. Ecrini, mükafatını Allah'a havale ediyorum diyeceksin. Ha, demek ki sabır iyiye ve kötüye. İyiye sabır şükür ve hamdle. Kötüye sabır ihtisapla. Tabi kötü derken bir vecihle kötü ama başka vecihle ne değildir? Kötü değildir belki. Hep ne örnek veriyoruz? Hırsızın kolunun kesilmesi. Hırsız için bir vecihle kötüdür bu. Ama ümmet için iyidir. Onu neden engeller ümmeti? Hırsızlık yapmaktan engeller. He. Yani hiçbir şer, mahd şer değildir. Nedir mahd şer? Onu Tahavi akidesini şer ettiğimiz zamanlar alırken açıklamıştık. Yani katıksız şer değildir. Muhakkak onun içinde de ne vardır bir? Hayır. Vardır. Zelzele. Şerdir değil mi? Ama bir cihetle şer değildir. Sizin şer gibi. Çünkü dünya stresini atmıştır. Kötüler temizlenmiştir. Geride kalan iyilerde ders almalıdır. Değil mi? He. Onda olduğu gibi. O da olur. Yani örnekler çok. He. Sonra her şey Rabbimin tayin etmiş olduğu neye kadar? Ecele kadar. Dedik. İnsan doğar, büyür, ölür. Bir adam çok üzülmüş. Gelmiş İmam Şafii'ye. Demiş ki, yav demiş. Hocam. Yani çok sevdiğim bir insan yatakta, döşekte gidiyor. Yatak döşek. Gidiyor. Demiş ki, o çok sevdiğin insan doğduğunda çok sevindin değil mi? Çok çok sevindim demiş. Şimdi yatak döşek ölecek belki de. Öldüğünde çok üzüleceksin değil mi? Çok üzüldüm. Ama şunu unutma. Onun hayatını takdir eden baştan kimdi? Allah'tı. Ona nihayet koyacak olan da kim? Allah Azze ve Celle. Sonra şu meşhur beytini söylemiş. El mevtu ke'sun kullun nasi şaribuhu vel kabru babun kullun nasi dahiluhu. Ölüm içinden su içilecek bir bardak gibidir. Herkes ondan içecektir. Kabirde girilecek bir kapıdır. Herkes ondan girecektir. Yani kızı Zeynep de olsa, Fatıma da olsa bu değişmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama demiş, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecek. Allah Resulü ölemez dedi Hazreti Ömer, ayağa kalktı. Değil mi? Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Men kâne yâbudu Muhammeden fe inne Muhammeden kad mat. Ve men kâne yâbudullah fe inne Allah'a hayyum la yemut. Kim ki Allah'a ne yapıyorsa, ibadet ediyorsa Allah haydır, diridir, bunu bilsin. Ama kim de Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki o ölecek, öldü gitti. Yani ne demek bu? O kadar çok seviyor ki inanamadı Peygamber Efendimiz'in öldüğüne. Herkesin öleceğini biliyor. Her nefis ölümü tadacak. Ama o kadar çok seviyor ki inanamadı, olamaz diyor kendi kendine. Ama ne yaptı Hazreti Ebu Bekir? Ona bunu o veciz ifadesiyle anlattı. Yani neticede herkes ölecek. Eceli tayin eden, hayatı baştan veren, yönlendiren, sonra da alan Allah Azze ve Celle, ne bir an ileri ne bir an geri alınmıyor. Bize düşen sabretmek. Nedir sabretmek? Söylediğimiz gibi sabretmek. Sonra ihtisap etmek. Nedir ihtisap etmek? Nedir ihtisap etmek? Ecrini, mükafatını Allah'tan ne yapmak? Beklemek. İşte bu bir rahmettir diyor. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır bunu? Kulların kalbine ilka etmiştir, indirmiştir. Demek ki şöyle bir şey anlaşılmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki işte Sa'd bin Ubade diğer rivayette de başka bir sahabi ismini vermiyor. İşte ey Allah Resulü, yani ağlamaktan men ederdin de ne oldu şimdi ağlıyorsun? Aynı şeyi Hazreti İbrahim'in vefatında da ne yapıyoruz? Görüyoruz oğlu Mariye'den. Ölünce Peygamber Efendimiz ağlıyor. Ve ne diyor peşinden? Biz diyor seni çok seviyoruz ey Muhammed, ey İbrahim. Seni çok seviyoruz. Senin bizi bırakmandan dolayı da çok neyiz? Üzüntülüyüz. Yine gözünden yaş geliyor. O halde nehyetmiştin de şimdi ağlıyorsun derken şöyle bir iham oluşmasın kafanızda. Peygamber Efendimiz ölünün arkasından ağlamayı yasaklamamıştır. Dövünmeyi yasaklamıştır. Dövünmeyi. Yani yüksek sesle ağlamak, bağırmak, çağırmak, diğer rivayetlerde geçtiği gibi iki elini birini sağa birini sola karıştırmak, yaka parça yırtmak, yani ne yapmak? Ağıt yapmak. Bunu yasaklamıştır. Yoksa elbette ağlanacaktır. Neden? Çünkü o ağlamak da Allah'ın insanın kalbine koymuş olduğu rahmetten, merhametten bir tanesidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi eğer ağlayamıyorsan ağlamaya çalış. Lütuf. Ağlamıyorsan ağlamaya çalış. Öyle insanlar var ki ağlayamaz. Ağlamaya çalışacaksın. Zorlayacaksın. Bir insan eğer Allah'ın kendine vermiş olduğu lütuflara, nimetlere ağlarsa, şükrünü, hamdini ağlamakla yaparsa, ortaya koyarsa, o insanın şükre karşı göstermiş olduğu tepki güzel tepkidir. Yine bir insan Allah'ın ortaya koymuş olduğu bunca kötü hasletler içinde, o hasletlerden bir tanesine düşüp de peşinden nadim olup, pişman olup ağlarsa, o da nedir? Güzel bir melekedir. Ölünün peşinden de bu anlamda ağlamak, o da güzel bir melekedir. Çünkü Rahman'ın insanın kalbine koymuş olduğu nedir o? Merhamet duygusundan bir parçadır o. Peki ancak kimler Allah'ın kullarından rahmet ederler? Rahama olanlar, yani rahmet etmeyi sevenler, mübalağa sigasıyla, rahimin çoğulu, rahmet etmeyi sevenler. Burada şu anlaşılmaz, sakın şöyle anlaşılmasın, burada bir hasır var. Yani ne demek burada bir hasır var? Ancak bunlar rahmet ederler, başkası rahmet etmez. Ya da Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ancak böylelerine rahmet eder. Yani kime rahmet eder ancak Allah Azze ve Celle kullarından? Merhamet edenlere. Başkasına rahmet etmez, anlaşılabilir şeklinde bir şey gündeme gelirse deriz ki Araf suresi 156 ve rahmeti vesiat kulle şey. Rabbimin rahmeti her şeyi ne yapmış? Kuşatmıştır. Evet, Gafir suresi 7. Rabbena vesiate kulle şeyin rahmeten ve ilma Ey Rabbim her şeyi rahmet ve ilimle ne yaptın? Kuşattın. Yine Buhari Müslim rivayeti Ebu Hureyre, inne rahmeti galabat gazabi, muhakkak ki benim rahmetim ne yapmıştır? Gazabıma üstün gelmiştir. O halde Rabbim sadece rahmet edenlere merhamet etmez. Rabbimin merhameti boldur. Herkes o merhametten kesesine düşeni alır. He, Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Yusuf 87. Ve la te'esu min revhillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnehu la ye'es min revhillah illel kavmül kafirun. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafir kavim ne yapar? Ümit keser. Yine Zümer suresi 53. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefsine israfa kaçanlar, zulmeden kullarıma söyle, la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. İnnallâhe yâfirüddünûbe cemî'a. Allah bütün günahları ne yapar? Bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. O gafur olandır, rahim olandır. Yani kastedilen şudur. Ne demek istiyor burada? Kitab-ı Tevhid'in şarihi diyor ki Allah sadece rahmet edene rahmet etmez, rahmet edene daha çok rahmet eder. He, ona rahmetinden daha fazlasını verir. Allah Azze ve Celle herkese rahmet eder. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Rabbimin merhameti çoktur, boldur, geniştir. O bir deryadır, denizdir. Herkes yaptığı eyleme karşılık Rabbimin rahmetinden nasibini alır. Hulasası bize bu bapta verilen bu. Bir hadiste bitirelim. Bir adamın, bedevinin 10 küsur çocuğu var. Bazı rivayetlerde 10 tane var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen torunlarını, bazen sahabenin çocuklarını alıyor, öpüyor, kokluyor. Adamın garibine gidiyor. Adam diyor ki Allah Resulü, benim 10 tane çocuğum var ama ben bu zamana kadar bunlardan hiçbir tanesini öpüp koklamadım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki ona, eğer Allah senin kalbinden rahmeti almışsa ben ne yiyeyim? Rahmet etmeyene rahmet edilmez. Rahmet etmeyene rahmet edilmez. He. Rahmet, merhamet nedir? Güzel bir duygudur. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. He. Yeryüzünde olana rahmet edin ki semada olan size rahmet etsin. Semada olması Allah'ın. Bir hadiste zikredilmiş. Yeryüzündekilere rahmet edin, semada olan size rahmet etsin. Bununla alakalı zaten Kitab-ı Tevhid'in sonlarında değişik muhtelif rivayetler gelecek. Yani Rahman'ın semada olması, arşına istiva etmesi. O hadisi burada zikrettiğim zaman şerh etmedim. Açıklamadım. Konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Kısaca bu bakta İmam Buhari'nin bize vermek istediği bu. Buhari'den. Cengiz şunları güzel koy bakayım, öyle olmaz. Sıralı yani. Hocam benim yetmedi ya. Yeter. Hocam. Al sandalyeni çek üstüne. Hocam Esma-i Hüsna'yla ilgili dediniz yani ben ona şaşarım. Şaşmakla ilgili bir şey geçmiştim. Yani Allah Teala yakarsa şaşarım. Nasıl hocam? Hangisi? Esma-i Hüsna'yla ilgili hocam. Sıhhab-ı Ekrem'den. Hıfz ederse. 99. Ebu Hureyre rivayeti geldi. Hocam onun da şeyde var mı hocam? Yani etmeye, ezberlemeye de şaşarım bir manada. Hayır. Ben onu sadece burada size mübalağa sigasıyla verdim. Hadisin doğrusu şu. O isimleri kim hıfzederse o cennete muhakkak girer. Ama olumsuz sigayla verdiği için o isimleri hıfzedip de cennete girmeyecek adam yoktur demek. O yani şaşarım demektir. Ben onu olumsuz sigayla verdim. O benim tercümedeki tasarrufum. Yoksa şaşmak kelimesi geçmiyor. İçecektir. Evet. Kabir, evet. Kabir bir kapıdır. Herkes ondan gelecek. Hocam peki şöyle desek yanlış mı olur? Mesela yani Allah Azze ve Celle Rahman sıralı, doğru sıralıyorsun. Mesela rahmet ediyor ama zalime de rahmet ediyor. İşte Rahman sıfatıyla. Ama sevgili de. İşte Rahim sıfatıyla. Bakın ya. Öbür dünyada diyoruz. Yani öbür dünyada rahmet, merhamet meselesi çok önemli değil. Öbür dünyadaki merhameti belki azabının birazcık hafifletilmesi şeklinde cehennemdir. Yoksa onu öyle düşünmeyeceğiz. Yani 7 tabaka cehennemin en alt tabakasıyla en üstteki tabakası arasındaki olanlarda merhamet sınıflanması vardır. Üstteki olan daha rahattır değil mi? Yoksa yani bir kafir için ahirette rahmet çok önemli değil. Yani şöyle diyebilirim diyorum. Yani mesela şimdi bir zalim Yok, hepsi var. Sığmıyorsa birinin üstüne koydum. Zaten üstüydü önce. Sığdırdı mı ya? Şu üstte zalim hükümdar var. Bir de tamam, mümin hükümdar var. Heh. Şimdi birisi duygulu, birisi duygusuz yani. Ama hepsine Rahman sıfatından rahmet ediyor. Ama duygulu olana rahimle daha çok ediyor. Öyle mi diyoruz? Öyle, öyle, öyle. Yani öbürünün, öbürü aslında öyle. Sadece öyle. Nimetleniyor. Yani nimetleniyor. Sadece evet. Kafiri de dünyada rahmet ediyor işte. Yani sevgiyle bunca de, zenginliği veriyor onlara. Yani sevgiyle değil. Ama ahirette o Rahman sıfatını kaldıracak onlara. İmanlarına göre Allah Azze ve Celle ne yapacak? Adalet sıfatıyla yükselecek. Her çalışan karşısına alırsın. Her çalışan karşısına alırsın. Tabii. Veleyse lil insan illa masa. Elbette. O ayrı. Şimdi imani meselelere girmeyin. Biz burada işin farklı boyutundayız. O ayrı. İnsan için ancak çalıştığı var. O ayrı. Var mı başka soru sorun? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam mesela Cehmiye yani biz ehl-i sünnetiz mi diyorlar yoksa yani Cehmiye biz ehl-i sünnetiz demez. Hayır. Cehmiye biz ehl-i sünnetiz demez. Cehmiye biz Cehmiye'yiz de demez. Onlara biz Cehmiye. Çünkü Cehm bin Safvan'ın peşinden gittikleri için Cehmiye demişiz onlara. Ha. Onlar biz hakkız der. Biz doğruyuz der. Yani gerçek Müslüman biziz. Allah Resulü'nün peşinden giden Müslüman biziz. Zaten bütün bidat topluluklar bunu iddia eder. Ya birileri ehl-i sünnetiz demiş gibi oluyorlar yani. Evet. Evet. Hepsi onu söylüyor. Yoksa Cehm bin Safvan'ın peşinden giden demek. Biz kimsenin peşinden gitmiyoruz. Bize ehl-i sünnet vel cemaat demiş. Ehl-i sünnet size iki şey bıraktım. Ona sımsıkı sarılsanız delalete düşmez. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ehl-i sünnet. Sünnetin peşinden gider. Cemaat. Ha, ümmetim 72 ya da 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir tanesi almış. Hepsi cehennemdedir. Kimdir o ya Allah Resulü? El cemaat. Ya da benim ve ashabım yolunda gidenler. Yani ehl-i sünnet vel cemaat. Sünnet ve cemaat nereden gelmiş? Ha, sünnetin cemaatin yolundan gidenler yoksa Cehmin, Vasıl bin Atan'ın, Cahd bin Dirham'ın yolundan gidenler değil. Ama biz ehl-i sünnetiz demezler hiçbir zaman. Kim? Cehmiye. Asla. Yani biz sünnete tabiiz derler ama ehl-i sünnet vel cemaat diyemezler. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaatin vasıflandığı, tanımlandığı insanlar belli. Ha, onlar İmam Ahmetler, İmam Şafiler, İmam Malikler, Ebu Hanifeler, Süfyan Sevriler, Yahya bin Mainler, Buhariler, Müslümler, Ebu Davutlar, Nesailer. Ama birileri kalkar ehl-i sünnet tabirin içi boş bir kavramdır der. Ehl-i sünneti bir kenara iter. Tek Müslümanlık vardır. Ehl-i sünnetmiş, cehmilikmiş, mutezililikmiş, felanmış, filanmış. Yoksa bu takriptir. Ona göre şiilik ve sünnilik de aynıdır zaten. Fark eden bir şey yoktur. Biraz ileriki merhalesi nedir zaten? Hristiyanlık da İslam da aynı menbaadandır, aynı kaynaktandır, aynı şeydendir, kaptandır. Arasında fark yoktur demektir. İşte ona vardır. Ama netice itibariyle ehl-i sünnet ehl-i sünnettir. Vel cemaat vel cemaattir. Ehl-i sünnet hiçbir gruba benzemez. O 72 ya da 73 fırkadan cehennemde olacaklardan bir tanesi ehl-i sünnete tabi değildir. Cennette olacak tek grup kimdir o da? Ehl-i sünnet vel cemaattir. Başkası değildir. Hulasası bu. Var mı başka sorusu olan?